Fratima, città, dalle finte, lo servizio, lo scelto, lo dato, lo apostoli. Cupolo finse, cinse, cero, cereso, ne crubescio, putei, quale sunt, lui cubio, santoni, e cea mare, și-a ceul din prună, cu dânsul, cără la pomenirea să vârșim. Ale celui întru sfinț, Părintelui nostru, Ioan, grădeor, Patriarhul Constantinopol, ale sfinților drept să dumnezești, Părinții Achim și Ana, și numele tuturor sfinților. Să liniască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Amin. Să Dumnezeu nostru miluiește-ne pre noi. Cea stearpă a avut mulți fii și cea cu fii a stârpit, spune Sfânta Scriptură, cu mult timp înainte de Domnul Hristos. Într-adevăr, sinagoga la vremea împlinirilor prorociilor a stârpit. Prin crăparea catapetezmei a curs darul și a fost luat de către neamurile care așteptau înlăcrimate pe Dumnezeu cel atotputernic. Iudeii l-au refuzat prin răstignirea lui Hristos pe crucea Golgotei, iar neamurile l-au luat, l-au îmbrățișat și l-au recunoscut că este făcătorul cerului și a pământului. Deci cea cu mulți fii care era sinagoga a stârpit din momentul morții Domnului Hristos de cruce și avea să răsară fica ei, biserica creștină, biserica mireasa lui Hristos, în care oamenii care îl caută pe Dumnezeu și fac lucrul poruncilor lui se mântuiesc. Cea stearpă a început să nască. Cea stearpă era mulțimea sfinților care de acum, după înălțarea Domnului Hristos la ceruri și trimiterea Duhului Sfânt, avea să nască mulți fii. Cetele sfinților care au umplut cerul din tot pământul. Când prorocul David a zis în psalmii săi, pământul și-a dat rodul său, se referea la toate națiile pământului care, necunoscându-l pe Dumnezeu, că erau încuiați în împietrire, de acum li s-au descuiat cunoștința dumnezeirii și au început să meargă pe cărările mântuirii. Iubiți credincioși, de acum creștinismul avea să intre în cea mai nefastă perioadă încă din pruncie, perioada sângelui și a lacrimilor, perioada durerii. Fiindcă tot omul se naște cu durere venind pe lume și prinde sânge, așa și creștinismul, asemenea unui prunc, avea să fie prind de sânge din nașterea lui. Acest lucru avea să fie arătat prin omorârea celor 14.000 de prunci în Vitleleemul Iudeii, nașterea Domnului Hristos, simbolizând nașterea noului Israel. De acum creștinii aveau să urmeze cărările Mântuitorului, avea să umple pustiile pentru liniștea aceea desăvârșită unde puteau să se reculeagă și să discute cu Dumnezeu. Fiecare din noi vedem ce înseamnă tulburarea și zgomotul lumii. Mintea este împrăștiată, oricât de puternic ai fi în cugetările sufletești, totuși se zdruncină când îl auzi pe unul țipând, altul vorbind de șarpe, altul ca niște țațe în târg sau ca niște gâște. Te tulbură rău de la cugetările și de la faptele lucrului dumnezeiesc. Pentru acest fapt și unii, și pentru frica de chinurile ighemonice, se duceau în pustii, în cei mai adânci munți, într-o scorbură a pământului, în peșteri sau în colib, acolo își desăvârșeau sufletul. Unul dintre aceștia era marele Antonie, care îl serbăm astăzi. Nu degeaba Sfinții Părinți l-au etichetat Antonie cel Mare. Într-adevăr, a fost un bărbat care își merită pe deplin această numire. S-a născut în părțile Egiptului pe la anii 250 după Hristos. Sângele curgeau în forță atunci din trupurile inocente ale creștinilor, ale mucenicilor, din poruncile ighemonilor. Acest lucru nu l-a înfricoșat pe Sfântul Antonie, deși era născut într-o familie de oameni destui de avuți, el cugeta cele dumnezeiești. Din pruncie se vedea că este un om lucrător încă din zorii tinereții lui spre cele dumnezeiești. Mai avea o soră. A așteptat timpul când părinții și-au împlinit cursa aceasta omenească și după moartea lui, Sfântul Antonie, tânăr fiind, a împărțit averea săracilor cu învoirea surorii lui și cu aceeași cugetare frumoasă a dus-o și pe ea la în paza unor fecioare care își închinaseră atât trupul cât și sufletul în castitate lui Dumnezeu. Atunci monahismul era într-o fază de pruncie. Răvnind mult după cele dumnezeiești, nu a îmbrățișat cărările acestea tulburătoare și deșarte ale lumii. S-a luat la luptă cu cele trei războaie, trupul, diavolul și lumea. Pe lume a pus-o cumva la punct, în sensul că a făcut cel mai frumos și nobil lucru. S-a rupt de cele chemătoare spre lume, avuția. Acest lucru care l-a făcut Sfântul Antonie nu a fost pe placul diavolului, dar și Sfântul, tânăr fiind în vârsta lui, nu s-a lăsat bătut și căuta tot singurătatea. Acea singurătate o iubea ca mintea să-i fie cât mai lucidă, cât mai liniștită și să cugete cele dumnezeiești. Încă tânăr fiind, s-a gândit, luând modelul altor virtuoși bărbați luptători, să se ducă să se închidă într-un mormânt. Făcând acest lucru, ușor nu i-a fost. Că apoi avea să mărturisească ce a putut să pățească în acea locație atât de strâmtă. Venea cineva, un prieten de-a lui, și îi dădea o bucată de pâine și un pahar cu apă. Și acolo stătea în cugetare și în rugăciune adâncă către Dumnezeu. După ce a ieșit de acolo, mult timp stând, săptămâni, luni de zile, avea să spună că veneau diavole atâta de înfricoșători, urlau în urechile lui, îi scutuiau mormântul, se arătau ca toate fiarele și în cele de urmă l-a bătut Deci spunea că toate vâtele din lume de la Chibătut nu avea așa dureri și totuși nu l-au putut învinge diavolii. Când se simțea parcă sfârșit de puterile omenești, cu o zbâcnire către Dumnezeu îi zice, Doamne, unde ai fost, Doamne? Iar Domnul îi răspunde, lângă tine am fost. Și de ce nu m-ai lăsat? Te-am ajutat că nu te-a omorât. Dar prin răbdarea care ai avut-o, din dragostea către cer, ai să capeți și putere asupra celui mai înverșunat dușman al omului, a mântuirii omului, diavolul. Pentru lucrul acesta, de acum Dumnezeu avea să-i dea putere asupra diavolilor. Avea să-i dea darul tămăduirilor. Și tot restul vieții, într-adevăr, s-a arătat un om tinsând spre desăvârșire și neînfricat. Ne-a lăsat viața lui ca o carte frumos împodobită și în fapte și în cuvinte. Ne-a lăsat ca un izvor de tămăduirea sufletului rănit și totodată cum putem să ne luptăm împotriva acestui viclean. Numai dacă vrei și-l chem pe Dumnezeu în ajutor, că singur este imposibil. Mărturisea de acum întâmplările lui care erau de parcă din ce în ce mai dese, dar în numele lui Hristos le-a trecut cu bine. Când s-a dus în lăuntrul pustiei să se desăvârșească, diavolul i-a întins o altă momeală. A găsit în cărare un fel de disc din aur. Atât de puternic strălucea încât că nu a mai văzut ochii lui așa ceva. S-a uitat la el, s-a închinat și l-a sărit. Când s-a uitat în urmă, nu mai era aurul. El a aruncat diavolul în față ca să îl momească. Și dacă va fi de la Dumnezeu, o să ne delectăm alte dăți, să vedeți alții cum au rămas momiți de acest vicleșug și ce au pățit. Odată călătorim cu corabia, puțea groaznic în corabie, dar numai pentru el. El și-a dat seama că este un diavol în corabie. Și într-adevăr era un om îndrăcit și așa puțea de nicio putoare din lume nu întregea acea putoare. A făcut rugăciune și l-a vindecat. Odată ieșind din coliba lui, l-a văzut pe diavol până la nori. S-a închinat și l-a întrebat, ce faci tu, spurcatule? Era cu mâinile prin nori și vâna suflete. Sufletele i s-au arătat ca niște păsări. Pe unele le prindea, pe altele le scăpa. Și a spus satana, vânez oameni. Și într-adevăr, așa făcea. Pentru lumea de astăzi, care este căldicică în cele dumnezeiești, aceste lucruri par doar niște legende, niște mituri. Și mai degrabă, naivii se duc la lucrătorii cu diavol, la vrăjitori, la nebuni de pot care vă deschid cartea sau cine știe ce slujbe vă fac să vă ia banii. Aceia lucrează cu satana. Unii sunt într-adevăr niște înșelători și profită de naivitatea de proști, că nu pot să-i socoți altfel pe oameni. Aveam și noi o vrăjitoare pe aici, pe străzile astea. Și odată a venit ea umflată la ochi, a bătut o bărbată. Și a citit Părintele Eftimie ca să o vindece. Nu s-a putut vrăji și pe ea. Iubiți credincioși, a venit odată o bolnavă la el, care avea tot un duh satanic, îi curgea din nas și din gură și ce cădea jos se făcea fiert imediat. Era chinuită cumplit acea persoană. Iarăși Sfântul a făcut rugăciune și a vindecat-o. S-a dus vestea de Sfânt în toată lumea Egiptului. Niște filozofi, auzind de faima lui, s-au dus la el să vadă cine este acesta de se duce așa vestea despre el. I s-a descoperit Sfântului că vin acei filozofi îngâmpați. Sfântul, din ce era smerit, s-a smerit și mai tare. Și l-a văzut în smerenia aceea, îl întreabă, cum de știi tu atâtea neștiind în carte? Le-a dat o replică pe măsură. Tot ce vezi în jur este ca o carte. Iau o floare și mă uit în ea și îl văd pe ziditorul ei și acela este și ziditorul meu și al tău. Mai multă filozofie decât atâta nici nu-ți trebuie. Și într-adevăr, dacă ai sta și ai face o haltă în viața ta, la ce te înconjoară, îți dai seama, de fapt, cine este Dumnezeu și câtă filozofie. Observați, frățile voastre, când admirați un tablou sau o operă de artă, să zicem, te duci cu mintea la cel ce a făcut acea operă de artă. Cu atât mai mult, uitându-ne la ce ne înconjoară, inclusiv la noi înșine, care suntem superlativul lucrărilor lui Dumnezeu, îl discernem pe El. Dacă oamenii se etichetează în viața cât trăiesc sau după moarte, prin ceea ce a săvârșit, bine, bineînțeles vorbesc, cu atât mai mult îl pricepem pe Dumnezeu din lucrările Lui și nu avem nevoie ca să-L vedem în persoană, cum mult își arogă dreptul sau spun sfidând pe cei ce le spune despre cer. L-ai văzut tu pe Dumnezeu, hai să-L vezi tu odată și bine când ți se întrerupe firul vieții. Diavolii au venit odată la Sfânt, dar era spre sfârșitul vieții, Sfântul. S-au sfătuit doi diavoli ca să meargă la Sfânt și să-L întrebe dacă ei au mântuire. Unul din ei a spus celuilalt, căruia și rămas scris în viețile sfinților numele de Zerefer. Și a spus, du-te tu, Zerefer, dar eu știu dacă acest blestemat de om o să te primească și nu cumva o să te depisteze că ești diavol. A luat chip de om. S-a dus la Sfântul și i-a spus, plângând, Părinte, sunt așa de împăcătos ca un drac. Știu că tu ai multe fapte bune și am venit să te întreb, să te rogi Dumnezeului tău, că eu stare păcătos, mai am iertare. Dar Sfântului nu i s-a descoperit atunci și i-a spus, dacă ești așa de păcătos, du-te înapoi acasă la tine și lasă-mă pe mine o zi sau două ca să mă rog lui Dumnezeu și vii. Așa a făcut. După rugăciune cu lacrimă, i s-a descoperit. A venit îngerul și i-a spus, acel ce a venit la tine este diavol. De asta s-a și numit că este păcătos ca un diavol. Să-i spui așa că iertare are, dar să se roage, să zică câte o rugăciune de 100 de ori, Dumnezeule, miluiește-mă pe mine răutatea cea veche. Pe urmă de 100 de ori, Dumnezeule, miluiește-mă pe mine urăciunea pustiirii și iar de 100 de ori, Dumnezeule, miluiește-mă pe mine înșelăciunea cea veche, întunecată. Iubiți credincioși, când i-a spus Sfântul acestui diavol, atunci s-a arătat pe față și mândria lui. Eu, răutatea cea veche, eu, urăciunea pustiirii, eu, înșelăciunea întunecată, nu pot să fac acest lucru. A descoperit Dumnezeu acest lucru prin Sfântul Antonie, ca să se arate în milostivirea lui, până și pe diavol îl primește, dar pe un om cât de păcătos ar fi el. Să ne dea nădejde fiecăruia dintre noi că ușa milostivirii lui Dumnezeu este pururea deschisă. Rămâne omul să se smerească, precum Zaheu de ieri, să se urce în acel tut, smerindu-se pe sine și să-L cunoască pe Dumnezeu și în felul acesta să pună oprire păcatului. Greu nu este, dar nu te lasă mândria, nu te lasă grijile lumii, nu te lasă satana. Mulți oameni își împleticesc pașii vieții exact aiurea. Se încălcesc, cum este o vorbă, ca puiul în cârți. Așteaptă ceva, așteaptă un tren care nici nu există. Fără numai că aceia cad într-o înșelăciune satanică și nu pun timp, nu pun preț pe clipa vieții lor. Au impresia că vor trăi cât munții, își amână clipă de clipă, an de an, pocăința, oprirea păcatului și mântuirea. Sfântul Antonie n-a făcut așa și ceilalți mari sihaștri sau mucenici sau toți din cetele sfinților care i-a rodit acea pustie de care am vorbit. Au pus preț pe suflet, iubiți credincioși. I-a lungit viața Dumnezeu 105 ani în bătrânețele lui. A scotocit munții și a adunat mulțime de ucenici prin creierele munților. Toate peșterile erau pline de monahi. L-au văzut pe acesta ca un întâi stătător al pustiei. În munții Egiptului nu s-a uitat la deșertăciunile lumii, nici la trup, nici la luptele diavolului. Din acest motiv, pentru statornicia care a avut în mărturisirea ce i-a și stăpânit ființa încă din tinerețe, Dumnezeu l-a lăsat de mare pomenire și ajutor în biserica noastră. A cerut de la ucenicii lui să fie mormântat undeva ascuns. Și totodată cu limba de moarte le-a spus ucenicilor să fie dat trupul lui pământului, că atunci se mai obișnuia ca să fie îmbălsămat vechiul obicei al egiptenilor. Haina de păr a dat-o în dar unui episcop Serapion și o altă haină a dat-o Sfântului Atanasie, care i-a și scris viața și mult l-a prețuit. Sfânt Atanasie al Alexandriei, care la sinodul întâi de la Nicea s-a luptat cu Arie. Într-adevăr, mormântul lui nici în ziua de astăzi nu se cunoaște. Este un pionier, dacă putem numi așa într-o dicție modernă, al vieții monahale. Aveau mai târziu peste 100 de ani să se umple pădurile munții de sihaștri, sorbindu-și puterea din acest izvor nesecat al Sfântului Antonie. Iubiți credincioși, deși erau prigoanele creștine atunci, era neînfricat în apărarea dreptei credințe. De multe ori când se tăiau creștinii în cetate sau ieșeau tulburări în obștile creștine, cobora Sfântul din munți ca să așeze lucrurile. Era chemat ca un întâi stătător, ca un om înțelept. A prins timpurile păcii în biserica creștină. El a trăit până după împăratul Constantin, până la anul 355. Așa i-a lungit Dumnezeu viața și a fost într-adevăr un adevărat stâlp al Bisericii Ortodoxe. Fiindcă mulți în ceasul necazului apelați la fel de fel de sfinți, pretinși preoți sau vrăjitorii sau toate nebunile, vă pun în protecție ca acel Anton la care mulți vă mai duceți, nu este Sfântul Antonie acesta de astăzi, este un sfânt al catolicilor, Anton de Padova. Și mulți naivi îi fac postul acelia care este într-o marță. Deci nu confundați Anton de Padova al catolicilor cu Sfântul Antonie al ortodoxilor. Iubiți credincioși, Dumnezeu care a vegheat tot timpul la căpătâiul omului și l-a așteptat în întoarcerea lui spre pocăință, ne așteaptă încă. Ne-a lăsat Sfinții printre noi ca să ne ajute. Trebuie numai noi să-i căutăm, dar cu scopul nobil de mântuire și nu din interese materiale. Maica Domnului pururea este printre noi. Ne trebuie doar credința, ne trebuie acel respect. Să dăm dovadă de gingășia aceea care și Dumnezeu ne-a purtat-o din totdeauna și nădăjduim că ne va purta-o și de acum încolo. Iubiți credincioși, cum spune și Sfânta Scriptură, iubind vei fi iubit și eu îndemn și mă îndemn pe sine să iubim pe Dumnezeu și pe Sfinții Lui și mai ales pe Maica Lui, pe Împărăteasa Cerului și a Pământului, ca și noi, la rândul nostru, să fim iubiți de ei. Fiindcă avem și Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni aici, lângă noi, cetățeanul care știe românește, am înțeles că nu este aici, în schimb o să vă spună ceva despre istoricul ei, Părintele Serafim. Dumnezeu să-i dezlege limba și mintea să vă spună pe înțelesul acestei minuni și frăților voastre și nouă tuturor să ne dea Dumnezeu pace, liniște în sufletul nostru și sănătate, ca să-i dăm slavă și cinste lui Dumnezeu în vecii vecilor. Amin. Dragilor credincioși, singur cel mai îndreptățit să vorbească despre icoane este domnul Mihail, care însoțește icoana și care știe românește. Și cred că mulți dintre frățiile voastre l-ați văzut și pe internet, atunci când a vorbit la Slătioara, s-a filmat și este dat acolo în patru părți. Dar fiindcă lipsește pe moment, din auzit, din ce am mai citit și eu, pot să vă spun cu ceva. Istoria Sfântă a noastră, a creștinilor, cunoaște multe cazuri de icoane făcătoare de minuni. Aici, așa? Așa îi place tatălui să-și mângâie fiii. Am zis că istoria noastră sfântă creștină cunoaște multe cazuri de icoane făcătoare minuni. De exemplu, de două ori pe săptămână citim acatistul Bucuria tuturor scârbiților. Să știți că Bucuria tuturor scârbiților este o icoană făcătoare de minuni, căreia la momentul potrivit i s-a făcut acatistul și a rămas deja în rânduiala bisericească ca acest acatist să se citească de două ori pe săptămână, marța și joia. Mai ales în partea Rusiei, probabil pentru evlavia poporului, multe icoane s-au sfințit și sunt făcătoare de minuni. Și majoritatea lor au ajuns să fie făcătoare de minuni datorită faptului că oamenii le-au cam necinstit înainte. Nu știu dacă ați auzit de icoana izvorătoare de mir de la Crasna, de exemplu. Acea icoană a fost pictată în creioane colorate. Creioane pe care le-au copiii la școală. Începătorii în ai desenului pictează cu creioane colorate. Cei care sunt deja pictori pot să facă ceva deosebit în creioane colorate. Și așa s-a făcut acea icoană a Maicii Domnului. Stătea într-o casă, casa a fost vândută și proprietarii n-au luat icoana de acolo, ci au lăsat-o la nouă proprietar. Acela neavând nevoie de icoană în casă, dar nici îndrăznind să o arunce, a pus-o undeva într-o cămară. Și a stat mult icoana acolo până casa s-a revândut și noul proprietar, găsind icoana, a pus-o la locul de cinste și icoana a început să izvorască mir doar pe fața Mântuitorului. Și acum este icoana făcătoare de minuni și chiar este în regiunea Cernăuți, de unde vin eu, și se prăznuiește în Vinerea Luminată, în Săptămâna Luminată. Alte icoane s-au sfințit datorită marii evlavii ai cuiva față de ea. Și aș aminti, mulți dintre frățile voastre ați auzit de icoana făcătoare nu de la Pociaiev. Cum s-a sfințit acea icoană? Un arhiereu din Grecia, pare mi se, călătorea în părțile acestea din nord ca să adune fonduri pentru construcția unei biserici, pare mi se. Și a fost găzduit la cineva, la un boier. Și atât de dragoste i-au arătat stăpânii casei acelui episcop, încât a vrut să le lasă ceva de binecuvântare. Și le-a lăsat acea iconiță. Și după ce a plecat episcopul, icoana a început să facă minuni, mai ales foarte multe vindecări. Și așa a ajuns icoana făcătoare de minuni. V-am povestit despre ambele cazuri. Unul despre o icoană necinstită care a ajuns să fie făcătoare de minuni și alta care a fost cinstită, că sigur arhiereul nu degeaba o purta cu el. Să ne amintim și de Prodromița. Știm cum s-a sfințit Prodromița. Din dragostea părinților din Sfântul Munte ca să facă o icoană aici în țară pe care s-o ducă în Sfântul Munte. Plus evlavia celui care a pictat icoana, pentru că știm că meșterul Iordache, dacă nu mă înșel, picta icoana cu post, așa cum l-au și rugat părinții să facă. Dar aici este vorba de evlavie față de Maica Domnului. Istoricul acestei icoane este, să zicem, mult mai vechi. Icoana se numește Umilenie. Cei dintre frățile voastre care vă mai îndeletniciți cu citirea vieților sfinților, ar fi foarte frumos să faceți legătura între icoana Umilenie și Sfântul Serafim de Sarov. Aceasta cu adevărat a fost icoana căreia s-a rugat Sfântul Serafim de Sarov. Din viața Sfântului cunoaștem că atunci când s-a hotărât să meargă la mănăstire, mama lui l-a binecuvântat cu două lucruri. O cruce grea de cupru pe care a purtat-o la piept toată viața lui și această icoană Umilenie. Această icoană Umilenie este un fragment dintr-o icoană mare. Este fragment din icoana Bunei Vestiri. Și știm că în icoana Bunei Vestiri, Maica Domnului este foarte umilită în fața Îngerului. Și icoana Bunei Vestiri reprezintă exact momentul în care Maica Domnului zice: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și o vedem umilită în fața Îngerului. De aceea se și numește Umilenie. Deci este fragment de Maica Domnului în fața Îngerului, dar este luată doar imaginea Maicii Domnului. În fața acestei icoane, Sfântul Serafim s-a rugat în pădure pe acea piatră 1000 de zile și 1000 de nopți. Și în icoana Sfântului Serafim, când îl vedem rugându-se pe piatră, vedem într-un trunchi de copac agățat această icoană în fața căreia el se roagă. După ce Sfântul s-a mutat către Domnul, icoana a fost lăsată, icoana originală a fost lăsată moștenirii maicilor de la Deveivo, iar mai târziu a ajuns la Patriarhie. Și de câte am auzit și eu, această icoană originală a Sfântului Serafim se scoate spre închinare la popor doar de praznicul soborului Maicii Domnului, adică a doua zi de nașterea Domnului. Iar la Deveivo este o icoană, o copie după icoana originală. Se știe că Sfântul Serafim de Sarov a prorocit că mai târziu va apărea o icoană cu două fețe. Și vedem că această icoană cu adevărat are două fețe și acum ajung să vă povestesc despre istoricul icoanei. Doamna Natalia, care într-un fel de, sau altul, n-a zice proprietara icoanei, din punct de vedere juridic, da, este proprietară, dar am putea să zice acum ocrotitoarea icoanei, a intrat odată într-un magazin și a văzut pe tejgheaua magazinului un calendar care avea această icoană, imaginea icoanei Maicii Domnului Umilenie pe calendar. Și calendarul deja era cam folosit ca o față de masă pentru acea tejgheaua, fiindcă pe el erau puse diferite lucruri. Întrebându-l pe văzătoare dacă nu-i păcat să ne cinstească icoana în așa fel, văzătoarea chipurile a zis că așa calendarul este expirat și nu are ce face cu el, nu-l cumpără nimeni. Când a vrut să iasă din magazin, parcă ceva a oprit-o, s-a întors, a întrebat dacă mai are calendare expirate de acest fel, și mai avea unul, și a zis că le cumpără pe amândouă. Le-a cumpărat, a mers acasă, a decupat icoana doar, dintre amândouă calendarele, și unul l-a pus acasă, l-a lipit perete cu scoci. Și altul la servici, fiindcă parmise este doctoriță. Și într-o noapte, când nu se simțea bine și citea o carte, duhovnicească, sigur, care avea pe copertă, iarăși, imaginea Maicii Domnului Umilenie, a simțit o mireasmă deosebită în casă. Cercetând, a înțeles că mireasma vine de la icoană. Dând icoana jos de pe perete, a văzut că chipul Maicii Domnului se vede și pe partea cealaltă. A ajuns să fie anunțat episcopul locului, atunci când a venit și a luat icoana în mână, se zice că barba și mâinile și mânecuțele episcopului s-au umplut de mir. s-a ajuns la concluzia că icoana este făcătoare de minuni, a fost dusă la Sofrino, și la Sofrino este cea mai mare fabrică din Rusia de obiecte bisericești, și s-a cerut să se facă o ramă mai deosebită. Atunci, la Sofrino erau foarte ocupați, se spune, pentru nu știu ce sărbătoare, și au refuzat să facă acea ramă deosebită, și plus de atât au spus că ei nu lucrează cu litografii, lucrează cu icoane mai serioase. Sigur, lăsând icoana pe masă, ci că atât de mult a luminat icoana, că toți și-au dat seama că au de face cu o icoană făcută deosebită și au făcut această ramă pe care o vedem acum. După ce icoana a fost cinstită, să zicem, cum se cuvine, a început să facă multe minuni, izvorăște mir, acolo unde se află icoana în paraclisul din localitatea Locoți, regiunea Brianz, în Rusia, și alte icoane care sunt aduse și puse lângă această icoană, izvorăște ele mir. Dar nu întotdeauna, mai ales atunci când se face rugăciune mai ferbinte în fața icoanei. Și ca să vă spun, sau ca să înțelegeți că Maica Domnului răspunde la rugăciunea oamenilor, poate nu se supără nimeni, că o să vă povestesc cum a fost adus, cum a ajuns la Sibiu. Nu era prevăzut în programul de perelinaj cu icoana Sibiu, și știm foarte bine, știți, frățile voastre, că sâmbătă seară trebuia să ajungă aici la București. Dar din cauza condițiilor meteo care au fost, ne-am gândit, dacă nu se poate intra în București, hai să mai așteptăm și atunci o ducem și la Sibiu. Mulți oameni din vestul țării ne-au rugat, ca să te vloghe pe mine, pe cei preoți care suntem acolo, să facem ceva, să aducem icoana mai aproape, fiindcă datorită posibilităților financiare care sunt așa cum sunt în ziua de astăzi, nu pot veni la București. Mulți chiar s-au rugat și știu o fetiță care chiar plângea rugându-și părinții să fie adusă la icoană. Și a zis, părinții, băi, înțelegi că nu putem. Și atunci când s-a aflat că icoana vine și la Sibiu, mare bucurie a fost și mulți au venit să se închine din partea din vestul țării. Și același lucru l-a zis peste vloghii la Sibiu. Icoana a venit la Sibiu datorită evlaviei poporului și Maica Domnului a auzit evlavia poporului și a venit mai aproape de popor. Sigur, nu putea fi dus să arate Timișoara, că era chiar departe. Dar oamenii au venit, s-au închinat și s-au bucurat. Ca o concluzie, să avem grijă cum ne purtăm cu icoanele. Să avem grijă și să cinstim icoanele cum se cuvine. Icoana are locul ei. În ziua de azi există deja un fel de purtare prea stridentă a icoanelor. Mulți ați văzut, se fac brățări de alea cu iconiții multe, sau alte lucruri. Sau mulți chiar ajung să necinstească icoanele printr-o neglijență sau nefiind atenți. Grijă multă. Icoana are locul ei. Nu se poartă oriunde, nu se duce oriunde. De exemplu, când mergi la WC-ul, să mă iertați să vă spun lucrul ăsta, dar am văzut tot timpul zără ceva. Nu uita să scoți brățara de pe mână cu iconițele. Nu intra cu ea acolo. Sau, de exemplu, auzeam de cineva zicând, aveți grijă să nu vă schimbați în fața icoanelor. Aveți grijă să nu puneți coșul de gunoi sub o icoană. Și așa mai departe. Că și erezia iconoclastului odată, una din cauzele acestei erezii a fost chiar ceea ce vă zic eu despre acele brățări sau alte lucruri, purtarea excesivă a icoanelor în toate locurile. Că ajunsese la acel moment creștinii să-și pună icoane pe haine și se duceau peste tot cu icoanele. Și chiar icoana ajungea să fie necinstită. Să avem grijă multă de cele sfinte, să le acordăm cinstea cuvenită și vom primi binefaceri de la Dumnezeu. Și iarăși să nu se supere cineva, nici să fiți cumva robi ai minunilor și să căutați cu orice preț a ajunge la ceva făcător de minuni. Credeți-mă, orice icoană este făcătoare de minuni, că practic nu icoana face minunea. Nu icoana izvorăște mirul, ci Mântuitorul care este reprezentat pe icoană. Știm atâtea icoane care izvorăsc sânge și iarăși în Rusia este o icoană Mântuitorul care deja nu se mai cunoaște chipul din cât sânge acurge în ea. Mântuitorul este cel care arată durerea în continuare pe care o are față de poporul care nu ascultă de poruncile lui. Și dacă ne amintim, scriu undeva în Viețile Sfinților despre niște iudei care erau supărați că într-o localitate parmisoare care era pus în mijlocul localității echipul Mântuitorului și s-au apucat să-l necinstească, să-l săgeteze, parmi, să-l lovească cu sabia în el, și atunci a început chipul Mântuitorului să sângereze. Orice icoană este făcătoare de minuni. Ce este nevoie? Este nevoie de credința noastră. Și aici suntem un pic cam rămași în urmă. Știți că este o rugăciune pe care o citește preotul la toată litera și neputința. Și zice acolo, cam toți ne-am abătut. Și preoții și norodă toți netrebnici ne-am făcut. Bună este acea rugăciune să fie citită cât mai des, și la acea rugăciune nu se pomenește niciun nume. Și noi să fim atenți la ceea ce se citește în acea rugăciune și să vedem câtă dreptate are cel care a scris, a compus acea rugăciune. Ceea ce ne rămâne de făcut de fiecare dată, să punem început bun vieții noastre. Că ne dăm seama că de fiecare dată avem ce îndrepta și avem depus început bun vieții noastre. Dacă între timp apare domnul Mihail, întrebați-l să vă povestească cât mai multe despre icoană, cât mai multe amănunte. Cunoaște multe minuni și cunoaște multe lucruri. Cum am spus și aseară, în această seară, priveghere la ora 5 în cinstea icoanei și probabil cât va mai sta icoana să vă face priveghere în fiecare seară. Știu că icoana va pleca și la Valea Roșie, și la Cernica, și la Moroieni, de cât am înțeles. Poate de seară o să anunțe în ce zi va pleca icoana, ca să știți, frățile voastre. Dumnezeul nostru slavă, în vecii vecilor, amin. Să trăiți în frumos ani. A venit domnul Mihail? Domnul Mihail, aveți blagoslovenia preaslavian să povestiți despre icoană.